सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तो मेरा खुदा तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। आसमान आ